أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bu hafta sonu Cuma ve Cumartesi günleri Yozgat'ın iki ilçesine gittik. Ve bu arada da bir takım başka temaslar da oldu. Bu vesileyle bugün farklı bir konudan bahsedeceğiz. Zaman zaman Süleymaniye Vakfı'nın konumu ile ilgili, asıl yaptığı işlerle ilgili sorular soruluyor. Onunla alakalı bir takım açıklamalar isteniyor. Gerçi değerli ilim adamı Rasim Osmanzade bu konuda geniş bir çalışma yapıyor. İnşallah yakında o çalışmayı neşrederiz. Yani vakfımızı çalışma prensipleri, hedefi ve yapılanmasıyla birlikte anlatan bir broşür çalışması var. İnşallah yakında onu neşrederiz. Ama ondan önce bu sohbetlerde vakıfla ilgili bir takım sorular oluyor. Ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Epey zamandır Ender Bey söyleyip duruyordu. İnşallah bu hafta onunla ilgili birkaç kelime konuşuruz. Onun için lütfen Hakka suresini açın. 569. sayfadan itibaren okuyacağız. Hepiniz gayet iyi biliyorsunuz ki bu vakıfta asıl hedef Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yaşamaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim yeryüzünde Allah'ın sözlerini doğru bir şekilde içinde barındıran tek kitaptır. Allah-u Teala bir ayette şöyle buyuruyor. Şer'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan. Yani bu ayet-i kerimeyi buldu. Allah bu dinden Nuh'a neyi tavsiye etmişse sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. Kaçıncı sayfa? 485. sayfa. Şura 13. ayet. 42. sure 13. ayet. Allah Nuh'a neyi tavsiye etmişse sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. Demek ki Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a bir kitap indirmiş. O kitapla bizim elimizdeki kitap arasında bir benzerlik anlıyor musunuz buradan? Nasıl bir benzerlik? Birebir bir benzerlik. Allah-u Teala'nın Nuh Aleyhisselam'a kitap indirdiğinin delilini biliyor musunuz bunun dışında? En'am suresinde Evet. 139. sayfayı açıyorsunuz. Burada Allah-u Teala kitap indirdiği peygamberlerin adını sayıyor. Gelenekte kaç tane kitap olduğuna inanılır? 4 tane. Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an. Tevrat, Musa Aleyhisselam'a indirilen kitap olarak kabul edilir. İncil, İsa Aleyhisselam'a indirilmiştir. Zebur, Davud Aleyhisselam'a indirilmiştir. Kur'an da Peygamber Efendimiz. Zebur'un Davud Aleyhisselam'a indirildiği kesindir. İncil'in İsa Aleyhisselam'a indirildiği kesindir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın indirildiği ifade edilmez. Çünkü Tevrat, İsrailoğullarının peygamberlerine verilen kitaplarının bir bütünüdür. Musa Aleyhisselam'la ilgili ayetlerde ve ateynâhul kitâbe, ona o kitabı verdik diye buyurulur. Ve enzelnâ ve enzelnâ ileyhi tevrate buyurulmaz. Ama İncil'in İsa Aleyhisselam'a indirildiğinden Zebur'un Davud Aleyhisselam'a indirildiğini açıkça bahsedilir. İbrahim Aleyhisselam'a da kitap verildiğini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Âlâ suresinin son iki ayetinde Sebbih isme rabbikel a'lâ diye başlayan İnne hâzâ lefis suhufil ula suhufi İbrahim'e ve Musa. Bunlar ilk sahifelerdedir. İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde. Musa'nın sahifelerini biliyoruz ama İbrahim'in sahifeleri bizim elimizde yok. Şimdi açtığımız şu surede de En'am suresinin 84. ayetinden itibaren kendisine Cenab-ı Hakk'ın kitap verdiği peygamberler sayılıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın dışındakiler bunlar. Peygamber Efendimiz de bunun dışında kalıyor. Şimdi buradan bakalım. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُبُ Sadece peygamberlerin adlarını sayacağız. Konunun diğer ilişkilerine bakmayacağız. Çünkü ana konumuzun değişmesini istemiyoruz. İshak'a, Yakub'a. Ondan önce Nuh'a. Nuh Aleyhisselam hepsinden öncedir. 3. Davud'a 4, Süleyman'a 5, Eyyub 6, Yusuf 7, Musa 8, Harun 9, Zekeriya 10, Yahya 11, İsa 12, İlyas 13, İsmail 14, Elyesa 15, Yunus 16, Lut 17. Burada 17 tane. Bir de İbrahim Aleyhisselam 18, bir de Peygamber Efendimiz 19. Bunların dışında da kitap verilmiş olanlar, yani Kur'an-ı Kerim'de adı sayılmadığı halde kitap verilmiş olanlar olabilir. Onlarla da ilgili yeterli çalışmaların yapıldığı kanaatinde değilim ben şahsen. Bir toplantıda bir araştırmacı, Buda, Budistlerin ellerinde bulunan kitaplar üzerinde yapılan bir çalışmadan bahsediyordu. O kitaplarda gelecek peygamber Muhammed Aleyhisselam'a inanılması gerektiğinin yazıldığı ifade ediliyordu. Şimdi Buda'nın da bir peygamber olma ihtimali vardır. Belki o kitapta Allah'ın ona indirmiş olduğu kitaptır ve bir takım kalıntılar taşıyor olabilir. Çünkü Allah-u Teala her ümmete bir peygamber gönderdiğini bildirmektedir. Şimdi burada 17 tane peygamber sayıldıktan sonra şu ayeti okumamız gerekiyor, konu tam olarak anlaşılsın diye. 89. ayet En'am suresinin Ulaikellezine ateynahumul kitabe. Bunlar kendilerine kitabı verdiğimiz kimselerdir. İşte bunlar o yukarıda sayılan 17 tane peygamber. Aslında bunlar o en üstte de İbrahim Aleyhisselam sayılıyor ki o da bu ayetin şehadetiyle kendisine kitap verilenlerden. Mesela sahabiler bugün Irak'ta yaşar ki sahabilerden Kur'an-ı Kerim bahseder. Onların elinde de Ginza adını verdikleri kitap var. Yani kenz diye Arapların kenz anlamına, yani hazine anlamına Arapçadaki. O kitabın Yahya Aleyhisselam'a indirilen kitap olduğuna inanıyorlar. Yahya Aleyhisselam'ı kendi peygamberleri kabul ediyorlar. İşte Yahya Aleyhisselam'a kitap indiği burada belirtiliyor, değil mi? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ Onlar kendilerine kitap verdiğimiz kimselerdir. وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ Hüküm, yani karar verme yetkisi ve nebilik verdiğimiz kimselerdir. Burada kısaca nebilikle rasullük arasındaki farkı ortaya koymamız lazım. Sağ olsun Mehmet Ruzi Hoca bu konuda güzel bir çalışma yaptı. İnşallah neşredecek hale getirir o çalışmasını. Üzerinde biraz daha belki durması gerekiyor. Biz de birkaç kere dinledik. Bizde de tam bir kanaat hasıl oldu. Nebi Allah'ın peygamberlik görevi verdiği kişiyi ifade ediyor. Yücelerden haber veren. Resul de o peygamberlik gereği alınmış olan emirlerin insanlara anlatılması. O görev. Elçilik görevi. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam için Resulen Nebiyya buyuruluyor. Yani burada sayılan bütün şurada isimleri sayılan zatların tamamı Resuldür ve Nebidir. Muhammed Aleyhisselam da Hatemen Nebiyyin diye adlandırılan nebilerin sonuncusudur. Artık ondan sonra da nebilik yok. Yani yücelerden haber getiren, yani vahiy alan bir peygamber olmayacaktır. Ama rasullerin sonuncusu ifadesi yoktur. Alınmış olan bu vahyi insanlara tebliğ eden herkes o sırada rasullük görevini yapar. Yani kim Allah'ın bir ayetini Allah'ın bir kuluna güzel bir şekilde anlatırsa orada bir rasullük görevini yapar. Yani Allah'ın sözünü Allah'ın kuluna iletme vazifesi yapmış olur. Ama nebilik yok. Yani vahiy alma hadisesi yok. Ama Allah'ın sözünü iletme hadisesi vardır. Onun için ulema rasullerin varisidir. Ulema yani bilginler. Bilginin de varisliğin belli bir oranı olur. Bir kişinin 10 tane, 20 tane mirasçısı olabilir. Ama her birinin mirastan alacağı pay farklıdır, değil mi? Herkes aynı payı almaz. Herkes ölüye yakınlığına göre pay alır. Burada da Resul'ün yüzlerce mirasçısı olur. Herkesin mirastan payı farklıdır. Allah-u Teala'ya indirilmiş olan, Allah-u Teala'nın indirdiği bir tek ayeti insanlara anlatan bir ayetlik kadar nasip almış olur. Bütün Kur'an'ı anlatan da bütün Kur'an kadar nasip almış olur. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Bugün yaşasaydı yapacağı şey Kur'an-ı Kerim'i tebliğ olurdu. Onun vazifesini yapanlar da onun vazifesine mirasçı olmuş olan kişilerdir ki çok yüce bir görevdir bu. Bu arada şunu da eksik kalmasın diye ifade etmek istiyorum. İşte Budistler dedik, bugün dünyada en çok mensubu olan inançlardan bir tanesidir. Gerçi hak olarak tek bir din vardır, o da İslamiyet'tir. Onun dışında hak bir din yok. Ama kendilerine dindar deyip bir dinin mensubu gören çok sayıda insan grubu vardır. Bunların hangisinin kökenini araştırsanız dibinden bir peygamber çıkabilir. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٌ Her ümmetin geçmişinde mutlaka bir uyarıcı vardır. İşte bu açıdan mesela dikkatimizi çekiyor. وَالت۪ينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ س۪ينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَم۪ينَ Şimdi وَالت۪ينِ manası ne? İncire yemin olsun. Peki ve zeytuni, bu ne? Ne ifade ediyor zeytun? İsa Aleyhisselam'ın efendim? İsa Aleyhisselam'ın vahiy aldığı yer neresiydi? Zeytin Dağı'ydı, değil mi? Peki ve Tur-i Sinin, Tur-i Sina neyi hatırlatıyor? Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala ile görüştüğü yerdir, değil mi? Yani o mikat için gittiği yerdir. Ve hâzel beledil emin, o nedir? Mekke-i Mükerreme'dir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiy aldığı yerdir. Peki zeytun, Tur-i Sina ve Mekke, bunlar üç peygamberin vahiy aldığı yerleri ifade ediyorsa ve tini neyi ifade eder? Tin, zeytin. Şey affedersin, incir. O neyi ifade edebilir? Yani mutlaka öyle değil ama bir soru, şüphe, en azından ilim şüpheyle başlar. Kesin böyledir demiyorum. Bu da Buda'nın aydınlandığını ifade ettiği bir incir ağacının altı vardır. O olabilir. O zaman eğer bu oysa Kur'an-ı Kerim'de onlarla ilgili ayet sadece bu olmaz. Mutlaka detaylar vardır. O detayları biz ancak onları çok iyi tanıdıktan sonra fark edebiliriz. Bunun faydası nedir? Bunun faydası şudur. Tıpkı ehli kitaba te'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum ellâ na'buda illallah diyebildiğimiz gibi, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda ortak olan bir kelimeye gelin, Allah'tan başkasına kul olmayalım diyebildiğimiz gibi, onlara da böyle bir tebliğ götürme fırsatımız olur. Çünkü onları iyice bir kavramış oluruz. Tebliği nasıl sunacağımızı Kur'an-ı Kerim'den anlamış oluruz. Usulünü kavramış oluruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim kaçıncı sayfaydı şey? Şer'a lekum mineddini 485'e tekrar geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim Nuh Aleyhisselam'a yapılan vahyin Allah-u Teala'dan Muhammed Aleyhisselam'a verilen son şekli, değil mi? Sonra devamı var. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana yaptığımız vahiy. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ İbrahim'e tavsiye ettiğimiz şey. وَمُوسَى وَعِيْسَى Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimiz şey şudur. En akimud din, işte bu dini ayakta tutun. Ve la teteferraku fihi, bu dinde fırka fırka olmayın. Bölük bölük olmayın. Bu din neymiş? Nuh Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar tam bir bütünlüğü olan din değil mi? İslam tabi. Ama bir bütünlük var değil mi? Şimdi biz bu bütünlüğü kavradığımız zaman Nuh Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar madem Allah-u Teala dünyanın her bölgesine peygamberler gönderdiğini bildiriyor, onların her birinin ana yapısını kavrayıp onlara tebliği doğru bir şekilde gönderme imkanı sadece bizim elimizde demektir. O zaman işte biz Kur'an-ı Kerim'i anlayıp kavradığımız zaman evrenseli yakalamış olacağız. O zaman dünyanın en güçlü ekibi durumuna geleceğiz. Ki ben şahsen şu anda öyle bir konumda olduğumuza inanıyorum. Güç sayıyla değil, kemiyetle değil, keyfiyetledir. Yani sayıya bakarsanız, şimdi İstanbul'a bir şarkıcı gelse, belki gece sabaha kadar binlerce insan o şarkıcıyı dinlemek için soğukta titreyerek bekleyebilir. Ama o şarkıcı gittikten sonra geriye hiçbir şey kalmaz. O değil. Keyfiyet. Yani sahip olunan güç ve imkan, bilgi, kapasite bakımından biz oldukça iyi konumda olduğumuza inanıyorum. Neden? Çünkü bu çizgiyi Allah-u Teala'nın onayıyla devam ettiren son kitaba hizmet etmek için Süleymaniye Vakfı gayret gösteriyor hepinizle beraber. En aqimu'd-dine ve la teteferraku fihi. Bu dini ayakta tutun, o konuda fırkalara ayrılmayın. Bu din de Allah'ın kitabında olandır. Çok iyi biliyoruz ki Allah'ın kitabının yanında başka dinler de oluşturulmuştur. Biz doğruyu ortaya koyduğumuz zaman bu yanlışlar kendiliğinden ayıklanacaktır. Kebura alel müşrikine ma ted'uhum iley. Şu müşriklere senin çağırdığın şey ağır geldi. Allahu yectebi ileyhi men yeşa. Allah gayret göstereni, çalışanı kendine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Yöneleni de kendi yoluna yönlendirir. Şimdi bizim vakfımızda bütün gayretimiz Allah-u Teala'nın kitabını ortaya koymaktır. Şimdi bunu ortaya koyarken şunu çok net bir şekilde gördük. Müslümanların Kur'an-ı Kerim'le araları iyice açılmış. Tıpkı Furkan suresinde olduğu gibi Allah-u Teala'ya ahirette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyecek: İnne kavmi ittehazu hâzel Kur'âne mehcûrâ. Benim kavmim bu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular. Kur'an'ı kimseye de bırakmıyorlar ama Kur'an'a yapışmıyorlar da. Tıpkı babasını gördüğü zaman saygıda kusur etmeyen ama hiçbir zaman da babasının emrini tutmayan evlada benziyor. Bu bu gidişatın yanlış olduğu zaten ortadadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en güzel örnektir. Allahü Teala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ usvetun hasene. Şurası kesin ki Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır buyuruyor. Bizim önümüzdeki örnek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. لِمَنْ كَانَ يَرُجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Bu Allah ve ahiret gününü uman için وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا ve Allah'ı çok zikreden, yani Allah'ın kitabını çok okuyan için. Allah-u Teala'nın kitabını çok okuyan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, yani çok okumak da sayı olarak çok okumak değil, kavrayarak okumaktır, anlayarak okumaktır. Anlayarak okuyanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve fiillerini Kur'an-ı Kerim'in içinde bulacaklardır. Çünkü o da Kur'an'a uymakla emrolunmuştu. Allah-u Teala buyuruyor ki اِتَّبِعْ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ اِتَّبِعْ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Neydi devamı? O belliğ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. İttab olsa orada duruyor, evet. Sana Rabbinden indirilen neyse sen ona tabi ol. Kendisi de kendi ağzından da ayette şöyle buyuruyor. İn ettebi'u, kul in ettebi'u illa ma yuha ileyye. De ki ben sadece bana vahyolunana uyarım. Madem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendisine yapılan vahye uyuyor, öyleyse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ayrı bir kaynak olarak alamayız. Peygamber Efendimiz'in sünneti Kur'an-ı Kerim'in açıklaması değil, uygulamasıdır. Kur'an-ı Kerim kendi kendini açıklayan bir kitaptır. Ancak o açıklamalara en iyi ulaşan kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için onun hadisleri aynı zamanda Kur'an'da Allah tarafından yapılmış olan açıklamaları bize bildiren en güvenilir kaynaktır. Bu anlamda açıklamalara ulaşmada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri çok önemlidir. Ama şunu biliyoruz ki Peygamberimize birçok uydurma sözler isnat edilmiştir. Bunlardan kurtulmanın yolu da Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkıya sarılmaktır. Bu sebeple biz Süleymaniye Vakfı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkıya sarılan bir vakıfız. Yani bizim sloganımız Peygamberimizin önderliğinde Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkı sarılmaktır. Peygamberimizin önderliğinde dememiz Kur'an ayetinin gereğidir. Yani önümüzde örnek olarak o vardır. Dolayısıyla her fırsatta onun hayatını ve sözlerinde kavramamız gerekiyor ama Kur'an-ı Kerim'in zımnında, Kur'an'la birlikte, Kur'an'dan ayrı olarak değil. Şimdi her yerde sorulan şu sorular var. İşte bu hafta sonu gittiğimiz Sorgun'da, Akdağ Madeninde de soruldu. Daha önce gittiğimiz Konya'da da aynı şey soruldu. Bu mezhepler ne olacak? Mezhepler ne olacak? Onunla ilgili söylediğimiz de şu. Aksi sabit oluncaya kadar, yani yanlışlığı ortaya çıkıncaya kadar o mezheplere uyarız. Ama yanlış olduğu ortaya çıktığı andan itibaren doğru neyse ona uyarız. Bir de şunu hep soruyorlar. Sizin anlattıklarınıza göre bu mezhepler çok yanlış yolda olmalılar diyorlar. Ve bunu asla kabul etmek istemiyorlar. Tamam, biz de geçmişimizin çok iyi insanlar olması gerektiğini arzu ediyoruz ve öyle kabul ediyoruz. Fakat onlar da yanılırlar. Dolayısıyla biz başkaları gibi onların yanlışlarını kemikleştirecek değiliz. Onun için biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkıya uyuyoruz. Peygamberimizin önderliğinin anlamı da sadece Allah-u Teala'nın beyan ettiği gibi Peygamber Efendimizin bize örnek olmasıdır. Onun için her şeyde en iyi örnek, en güzel örnek, en esaslı bir şekilde kendisine uyacağımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve ona samimiyetle tabi olmuş olan diğer insanlar da bizim örneğimizdir. Şimdi bu arada şu ortaya çıkıyor. Zaman zaman bunları söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir kısım görüşlerden bahsediyoruz. Bunlardan bahsettiğimiz zaman çok gereksiz tartışmalar ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz ki bir kısım insanlar onlara hamasi bir şekilde sarılıyorlar. Onları koruma pahasına Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini görmek istemiyorlar. Mesela bir kişi Mustafa Çavdar'la tartışmaya girdi. Mustafa Çavdar ayet göstermek isterken o ısrarla elindeki Kur'an-ı Kerim'i kapattırmaya çalışıyor ve din adına tartışıyor. Ayet göstermek istiyor, Kur'an'ı kapatıyor. İslam dini adına ortaya çıkan bir kişinin Allah'ın kitabını kapatmaya çalışması da kabul edilebilecek bir tavır değil. Ama o tavra bizim sebep olmamamız gerekiyor. Dolayısıyla insanlara Kur'an-ı Kerim'i anlattığımız zaman onlar yanlışlarını pekala kavruyorlar. Yani biz insanlara sadece Allah'ın kitabını anlatalım. Onlarla hiçbir zaman tartışmaya girmeyelim. Herhangi bir konuda soru sordukları zaman o sorunun cevabı olan ayeti biliyorsak onu gösterelim. Onlar eskilerle ilgili soru sordukça hemen ilgili ayeti gösterelim. Herhalde eskilerle ilgili en güzel hükmü verecek olan Allah-u Teala'dır. Belki onların yazmış oldukları çok güzel olmuştur da bize yanlış intikal etmiştir. Veya onların anlattıklarını biz tam onların istediği gibi anlayamamış olabiliriz. Belki onlar o yaptıkları çalışmalardan dolayı Cenab-ı Hak tarafından çok da mükafatlandırılıyor olabilirler. Ama bizim uymamız gereken Allah'ın kitabı olduğu için biz kesinlikle ona uyacağız ve insanlara onları tebliğ edeceğiz. İnsanlar derlerse ki falanca kişi filanca kişi ne olacak, deriz ki onun bilgisi Cenab-ı Hak katındadır. Biz ondan sorumlu değiliz, o bizden sorumlu değil. Ama biz Allah'ın kitabından sorumluyuz. Böyle yapıp tartışmalara girmememiz lazım. Muhterem arkadaşlar, işte arkadaşlarımızla birlikte gördüğümüz manzara, daha önce gittiğimiz yerlerde de aynı manzarayı gördük. Anadolu'da bizim çok sıkı bir şekilde takip edildiğimiz, burada yapılan çalışmaların dikkatle takip edildiği açıkça görülüyor. Dikkatle takip ediliyor. Oldukça etkili olunuyor. Yalnız bir şeyi ben hissettim. Mustafa Çavdar da aynı şeyi hissettiğini söylüyor. Beraber gitmiştik çünkü. İnsanlar bize karşı birazcık yani korkuyla karışık bir saygı duyuyorlar. Bunun sebebi nedir anlayamadım. Bir propaganda mıdır? Yani konuşurken bakıyorsunuz ki şaşırıyorlar. Allah Allah, bu işte şaka da yapıyormuş. Tatlı da konuşuyormuş. Kimseyi de incitmiyormuş falan. Şimdi birileri herhalde yanlış propagandalar yapmışlar ya da ona bir sebep olmuşuz. Bunlara da dikkat etmek lazım. Şimdi bunları söyledikten sonra şuradan birkaç ayet okuyayım. Yine o Sorgun ve Akdağ Madenindeki bazı intibalarımızdan da anlatırız. Zaten dersimizin birinci bölümü biter. Hakka suresinden okuyoruz. Otuz sekizinci ayetten itibaren فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ Allah-u Teala diyor ki hayır, sizin gördüklerinize kasem ederim. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ Görmediklerinize de. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ O gerçekten değerli bir elçinin sözüdür. Bu elçi kimdir? Efendim? Hayır. Cebrail aleyhisselamdır. Cebrail aleyhisselamdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim peygamberimizin sözü değildir. Allah'ın sözüdür. Cebrail aleyhisselam Allah'tan aldığını Muhammed aleyhisselama bildiriyor ve orada Cebrail aleyhisselamın herhalde artık ağzında bu bugünkü ibareler şeklinde dönüyor. Öyle ben hissediyorum. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ Bu bir şairin sözü değildir. Şair kafiyeyi tutturabilmek için, kulağa güzel gelsin diye, insanların hoşuna gitsin diye bir kısım gereksiz sözler yazabilir. Görmediğini yazabilir, hayallerini yazabilir. Ama Kur'an-ı Kerim bir şairin sözü değil, burada hayal yoktur. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ Buna ne kadar az inanıyorsunuz? Ya da iman kelimesi aynı zamanda güven anlamında ifade eder. Bu kitaba ne kadar az güveniyorsunuz? Gerçekten onu görüyoruz. İnsanlarda şöyle garip bir durum var. Allah'ın kitabını kabul etmeleri için bir kısım insanların onaylamasını bekliyorlar. Yani falanca alim derse ki şu ayete uyun, uyacaklar. Filanca alim o ayeti delil getirmişse kabul edecekler. Peki siz o falanca filanca alimi mi bir numara kabul ediyorsunuz, Allah'ın kitabını mı? Hangisi? Size göre hangisi? Allah'ın kitabı değil, falanca filanca alim. Çünkü onun onayı olmadan kabul etmiyor Allah'ın kitabı. Ondan sonra da şunu söylüyorlar. Yani sen inanıyor musun ki bunlar bu ayetleri görmemiş olsunlar? Hayır, inanmıyorum, kesin görmüşlerdir. Ama uymadıkları da ortada. Görmek başka, uymak başkadır. Ama aslında bunlarla da uğraşmamamız gerekiyor. Bu tip şeyleri kitaplarda yazıp bırakacağız. Biz insanlarla konuşurken, sen inanıyor musun ki bu adamlar bu şeyleri görmemişler? Görüp görmedikleri beni hiç ilgilendirmez. Allah burada şöyle buyuruyor, biz buna uymak zorundayız. Görmüş de olabilirler. Biz onlara Allah'ın kitabını onaylatmayacağız diyeceğimiz o. Şimdi bakın, şöyle bir olay var. İki tane Yahudi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar, zina etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hafifletici hükümlerin ineceğini de kendi kitaplarından biliyorlar. Diyorlar ki gidelim o peygambere, bize bir karar verir, eğer rejim cezası vermezse yarın Allah'ın huzurunda deriz ki Ya Rabbi, senin bir peygamberine gittik, onun verdiği cezaya razı olduk. Geliyorlar peygamberimize, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Tevrat'ta zinanın cezası nedir? Diyorlar ki ya Muhammed, zina edenlerin yüzünü karartır, eşeğe ters bindirir, şehri dolaştırırız. Hemen Beyt-i Midras denen yere gidiyor. Yani Tevrat'ın okunduğu yere. Onların işte araştırma merkezi de diyebilirsiniz. Bugün de aynı kelimeyi kullanıyorlarmış. Birisinden duyduğuma göre midraş diyorlarmış. Şeyle İbranice ile Arapça aynı kökten olan iki dildir. Hemen gidiyor Beyt-i Midras'a. Diyor ki Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah hakkı için doğru söyleyin. Tevrat'ta zinanın cezası nedir? Zinanın cezası işte yani şey ellerini kapatıyorlar bu rejimle ilgili kısmın üzerine. Yani zina ile ilgili gene eski şeylerin anla sözlerini tekrarlıyorlar. Abdullah İbni Selam diyor ki ya Resulallah söyle ellerini kaldırsınlar. Kaldırınca rejim cezası ile ilgili ifadeler orada görülüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne oldu da rejim cezasını uygulamadınız? Diyorlar ki bizim ileri gelenlerimiz zina ettiği zaman onlara cezayı uygulamadık. Halktan biri zina ettiği zaman rejim cezasını uyguladık. Bu defa insanlar isyan ettiler. Onlara da uygulanacak dediler. O zaman da aramızda uzlaştık. Hiç kimseye rejim cezası uygulanmayacak. Zina edenlerin yüzü karartılacak. Eşeğe ters bindirilecek ve şehir dolaştırılacak diye anlaştık. O gün bugün bu cezayı uyguluyoruz. Kendileri ne yapmışlar bunlar? Allah'ın yerine koymuşlar. Allah'ın yerine koymuşlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Sen o ayeti bul Eşe Yahya. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ Nisa suresinde miydi? وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللّٰهِ Seni nasıl hakem tayin ediyorlar ki ya Muhammed? Hem senin peygamberliğine inanmıyorlar, hem gelmiş seni hakem tayin ediyorlar. Allah'ın emrine uymak istiyorlarsa işte yanlarında Tevrat. Orada Allah'ın hükmü var. Daha niye geliyorlar ki sana? Bakın, Allah'ın hükmünün olduğu bir yerde Muhammed Aleyhisselam'ın hakemliğini bile Cenab-ı Hak ne gerek var diyor. Tevrat var işte uysunlar eğer Allah'ın emrine uymak istiyorlarsa. Biz ne yapıyoruz? Onlar bakın bir peygamberin hakemliğine gittiği için Cenab-ı Hak azarlıyor. Aynı konuda bizim kitaplara bakın. Allah-u Teala اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجِلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَ Zina eden erkekle zina eden kadın bunlardan her birine yüz değnek vurun diyor. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dininde bunun ikisine karşı bir acıma tutmasın sizi. Hangi ayet bu değil mi? Maide 43. ayetmiş. Evet. Az önceki okuduğum ayet. Şimdi okuduğum da Nur suresinin 2. ayeti. Zina eden erkekle zina eden kadından her birine yüz değnek vurun. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başa dönüyorum. Gelen iki Yahudi'ye zina cezasını, rejim cezasını uyguluyor ve diyor ki ya Rabbi bunlar senin bir hükmünü öldürmüşler, onu ilk ihya eden ben olacağım. Çünkü Allah'ın hükmü olduğu ayette de belli ya. Yani Kur'an-ı Kerim'de de belli. Ve onlara o cezayı uyguluyor. Şimdi bu rejimin Allah'ın hükmü olduğu Kur'an'ın şehadetiyle belli olduktan sonra Müslümanlardan zina edenlere de aynı ceza uyguluyor. Şimdi Allah-u Teala'nın bir kuralı var, nesih kuralı. Diyor ki, مَا نَنْسَخْ Bakara 106'da مِنْ اَيَتٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا Bir ayeti nesk eder ya da unutturursak ne yaparız? Ya mislini ya da daha hayırlısını getiririz. Şimdi Nuh'a verilen şeriat size de verilmiştir dendiği zaman bu şeriatın büyük bir bölümü nedir? Misliyle nesih değil mi? Yani orada ne varsa bizde de o var. Ama bu bir nesihtir. Yani son nüshasını çıkarmadır. Misliyle nesih bizim kitaplarımızda böyle bir kavram yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim'de var. Ya misliyle nesk eder ya da hayrın daha hayırlısıyla nesk eder. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de bir hükmü değiştirecekse, Tevrat'taki bir hükmü Kur'an'da değiştirecekse ne yapar? Daha ağırlaştırmaz. Hafifletir. Allah'ın hükmü bu. Nitekim Tevrat'taki bir hükmü de İncil'de hafifletmiştir. Tevrat'ta Yahudilere bir kısım etler haram kılınmışken İsa Aleyhisselam gelmiş. Bizim En'am suresi 145'e benzer bir ifadeyle ama ondan domuzu çıkarmışlar şeyler. Kim çıkarmışsa çıkarmış şeyden. İfadenin içinden çıktığı anlaşılıyor. Şekilden anlaşılıyor. En'am suresinin 145. ayetindeki o dört şey domuz, akan kan, leş, Allah'tan başkası adına kesilenler. Öyle değil mi? Evet. Şimdi Yahya'ya soruyorum bu konuda çünkü araştırmayı yapan Yahya. Bunu o şekilde söyleyerek İsrailoğullarına haram kılınan birçok şeyi helal kılmıştır. Yani nesih devamı daha iyiye doğrudur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ilk gelen ayetle ölüm cezası müebbet hapse çevrilmiştir zina konusunda. Nisa suresinin 16, 15 ve 16. ayetlerinde. وَالَّاتِ يَئْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Kadınlarınızdan zina ve fuhuş yapıp da gelenler, onlara karşı dört şahit getirin, şahitlik ederlerse ölüm gelip onları alıncaya kadar evlerinde hapsedin. Ya da Allah onlar için bir yol açıncaya kadar. Bir yol açıncaya kadardan ne anlarsınız? Bir hafifletme olacak demektir. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا Bu zina fiilini yapan çiftlerden her birisine de eziyet edin, tevbe eder, düzelirlerse onlardan vazgeçin. En son inen ayet Nur suresinin ikinci ayeti, zina eden erkekle zina eden kadın. Yani burada bu Nisa suresinde idam cezası müebbede çevriliyor kadın için. Nur suresinin ikinci ayetinde de ezzaniyetu vezzani, zina eden kadın ve zina eden erkek. Feclidu kulle vahidin minhuma mi'ate celde, bunlardan her birine yüz değnek vurun diyerek nihai hüküm veriliyor. Şimdi deniyor ki Ömer radıyallahu anh bir gün şöyle bir konuşma yaptı. Bir ayet var zina ile ilgili. Onu ben Ömer Kur'an'a ilave yapıyor derler diye zamanında söylemedim ama şimdi söylüyorum. Eşşeyhu ve şeyhatu izâ zeneyâ fecriduhuma elbettete. İhtiyar kadınla ihtiyar erkek fercumuhum elbettete, tamam doğru, ben fecdudu derken fercumu niyetiyle söyledim. Fercumuhum elbettete, yani ihtiyar kadınla ihtiyar erkek zina ederlerse onu kesin olarak recm edin. Şimdi Arapçada şeyha diye bir kelime yok. Kur'an-ı Kerim'de onun yerine İbrahim Aleyhisselam'ın karısı için ne kullanılıyor? Acuz diye kullanılıyor. Arapçada şeyha diye bir kelime yok. Uyduran adam becerememiş. Becerememiş. Bunu rivayet eden de Hazreti Ömer vefat ettiğinde 2 yaşında olan bir çocuk rivayet ediyor. Hazreti Ömer'in bir yaptığı hutbeyi vefat ettiğinde 2 yaşında olan bir çocuk rivayet ediyor. Tabi hiç unutabilir mi 2 yaşında bir çocuk, değil mi duyduğunu? Mümkün değil yani. Hazreti Ömer öldüğünde 2 yaşında bu. Konuşurken o ahiret aleminden duymuş. Berzak aleminden duymuş. İsterse yaşı da uygun olsun. Bir kere eşşeyha diye bir kelime Arapçada yok. 2. Peki bunu diyorlar ki evliler zina ederse bunun cezası rejimdir diyerek bunu delil getiriyorlar. Ve bu bir mensuh, lafzı mensuh manası devam eden bir ayetmiş. Yani bu zannın en düşük derecesidir. Ve inne zanne la yugni minel hakki şey'a. Öbür tarafta hak var. Allah'ın açık ayeti var. Bu böyle bir takım hayali şeyle Allah'ın açık ayeti ortadan kaldırılıyor. Şimdi şeyh ve şeyha, ihtiyar kadın, ihtiyar erkek. Farz edelim ki şeyha diye bir kelime Arapçada olsun. Öyle farz edelim. Şimdi ihtiyar kadınla ihtiyar erkeğin ikisinin de evli olacağını nereden çıkarıyorsunuz? Burada evlilikle ilgili bir şey yok. İkisi de bekar olabilir. Peki gençler zina ederse ne olacak? Arkasından da tercümuhuma elbette de var. Yalan söyleyenler genellikle arkasında bir tane de böyle bir şey eklerler. Hani gelir birisi bir yalan söyler, senin inanmayacağını anlar ya, vallahi öyledir. İki gözüm kör olsun ki öyledir der. Bu da onun gibi bir şey. Doğru söze yemin gerekmez. Sonra Allah-u Teala emir verdiği zaman elbette de bilmem, öyle bir ifade hiçbir zaman kullanmaz. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de evlilerin zinası çok açık ve net olarak belirtiliyor. Mesela bu ayetin biraz aşağısında işte وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ. Yani eşlerine zina suçu atan, kendilerinden de başka şahidi olmayanlar diye anlatıyor. Arkasında وَيَدْرَوْ عَنْهَ الْعَذَابِ. Ondan o azabı def eder. Aynı sayfadaki el azap, o azap sadece yüz değnek olur. Arapça bakımından başka bir anlam verilmesine en küçük bir ihtimal yoktur. Ve bu da evlidir. Peygamber hanımları ile ilgili ayeti kerime nasıldı Yahya? Yani sa'en nebiyyi men ye'ti min kunne bi fahişetin mübeyyinetin yudâ'af lehel azâbu du'feyn. Ey peygamber eşleri, sizden kim o fuhşu yaparak gelirse ona azap ikiye katlanır. Ölümü nasıl ikiye katlayacaksınız? Peygamber eşleri evli değil mi? Ölümü nasıl ikiye katlayacaksınız? Ama yüz değneği ikiye katlayabilirsiniz değil mi? Ondan sonra Nisa suresinin 25. ayetinde cariyeler evlendikleri zaman فَاِذَا اُحْسِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Bunlar evlendikten sonra bir fahişelik yaparlarsa hür kadınlara verilenin yarısı verilir. Ölümün yarısı nasıl olur? Şimdi çok açık ve net. Ama bakıyoruz ki mezheplerden bir tanesi demiş ki sırf rejim cezası için söylenmiştir bu iki, şimdi söyleyeceğim söz. Sünnet hadisi neskeder. Affedersiniz. Sünnet Kur'an'ı neskeder. Yani peygamberimiz Kur'an'a tabi olmuyor, Kur'an peygamberimize tabi oluyor. İşler tersine dönüyor. Eğer öyle demesek nasıl olmaz? Eğer öyle demesek nasıl olur? Eğer öyle demesek diyor, rejim cezası elden gider diyor. Onun için bunu söylüyor. Ondan sonra da öyle bir hadis bulmuşlar ki hudu anni hudu anni kad cealallahu lehunne sebila diyerek başlıyor, işte benden alın benden alın, Allah onlar için bir yol tutmuştur. İsteyenler için, yani bakmak isteyenler için söyleyeyim, Cessas, Hanefilerin Cessas tefsirinin Nisa suresinin 16. ayeti ve Nur suresinin 2. ayetiyle ilgili bölümüne baksınlar. Bu hadise her iki ayeti de neskettirmişlerdir. Ve şunu da söylüyorlar. Birinci ayeti neskettiği zaman ikinci ayet daha inmemiş. İnecek ayeti de nesketmiş. Aynen bu ifade var orada. Şimdi Allah-u Teala Yahudilerin ellerinde Tevrat'ta açık hüküm varken peygamberimizi hakem yapmalarını bile kabul etmezken, biz elimizde açık ayetler olduğu zaman, olduğu halde birçok kimsenin hakemliğini arıyoruz. Yok falan desin kabul edeyim. İşte biz bunlarla mücadele için, doğruyu ortaya koymak için paçaları sıvadık. Tartışmamak için de muhterem arkadaşlar lütfen, siz ayetleri sadece gösterin. Öbürüne ben karışmam kardeşim. Benim ihtisasım değil. Ayetler böyle. Gerisini varın siz düşünün. Bu Allah'ın emridir değil. Öyle yapın ki daha çok ayet gösterme fırsatınız olsun insanlara. Ayetleri de siz okuyacağınıza verin, ellerine onlar okusun. Gözleriyle görsünler. Kur'an-ı Kerim'e bir ellerini sürsünler. Biraz Kur'an-ı Kerim'le yüz yüze gelsinler. Şunu çok net göreceksiniz. Efendim? Abdestsiz sürsünler ellerini de ona da alışsınlar. Şimdi şu çok net. Allah'a şükür bu hareket ciddi manada tabanda etki bulmuş. İşte cuma günü akşam saat 7'den mi başladık şeyde Akdağ Madeni'nde konuşmaya, 6'dan mı başladık? 7'de başladık. 10.30'a kadar sürdü gece. Değil mi? Salon buz gibi. Dinleyenler şöyle dizlerini oluşturuyor, ayaklarını bir kaldırıp birini vuruyorlar yere. Ben diyorum yeter. Bir tanesi çıkmıyor. İki kişi çıktı. Onların sebepleri farklıydı. Birisi bir hanım çocuğunu herhalde tuvalete götürmek çıktı, için çıktı. Bir başkası da kendi şeylerinin iflas ettiğini gördüğü için çıktı. O kadar. Başka bir şey yok. Ya da başka bir sebeple çıktı. 3,5 saat o soğukta ayaklarının birini kaldırıp birini vurup ellerini ovuşturuyorlar. Dizlerini ısıtmaya çalışıyorlar ve pür dikkat dinlediler. En son sordukları soru, ben buna cevap vermeyeyim dedim. Hayır, kalkmıyorlar, illa cevap isteriz dediler. Ya kardeşim, fazla vaktimizi alır, hiç umurlarında değil. Ben hareketliyim, bana bir şey olmuyor ama siz üşüyorsunuz. Sizin böyle ayaklarınızı kaldırıp koyduğunuzu gördükçe ben rahatsız oluyorum. Baktım hiçbirisinin çıkmaya niyeti yok. Ben de en son soruya kadar cevaplandırdım. Büyük bir aşkla, şevkle dinliyorlar. Sonra Sorgun'da ilçenin önde gelenleri, aklı başında kültürlü insanları, hakikaten demek ki Anadolu'da, yani biz uzakta durduğumuz için farkına varmıyoruz, çok akıllı, çok kültürlü, okuyan, dünyayı takip eden insanlar var. Orada boşu boşuna oturmuyorlar. Vakitlerini iyi değerlendiren kişiler var. Onlarla sohbete başladık. 5,5 kadar, zaten bir saatlik bir radyo programı yaptık. Arkasından çıktık, işte 5'te program bitti, ondan sonra işte sohbet başladı. Birazcık yolda yürürken, işte gittik ticaret odasında başladık. Hadi 5,5'da başladığımızı kabul ediyoruz. O da kaça kadar sürdü? 10.30'a kadar, değil mi? 5 saat sürdü. Düşünebiliyor musunuz? 5 saat. Yani 5 saat bir sohbet olur mu? Oldu işte. Ondan sonra da gece şey yaptı, yani bir mekan değiştirdik. İşte biraz yemek yedik. O yemek sırasında da biraz sohbet ettik. Saat kaçta biz ayrıldık? 1'de miydi? Saat 1'de ayrıldık. Şimdi biliyor musunuz? Ve son derece kaliteli sorular var. Hiç böyle sıradan soru yok. Burayı ciddi takip ettikleri belli. Ve benim çok hoşuma giden de şu oldu. Burada yaptığımız bazı çalışmalar özümsenmiş. Burada olduğu unutulacak derecede özümsenmiş. Artık onun öyle olduğu, mesela müteşabih kelimesi, zaten müteşabih birbirine benzeyen iki ayettir diyor. Artık o iddia falan değil. Yerleşmiş. Dolayısıyla artık bizim, ben kendimizi şuna benzetiyorum. Yani kapanmış bir takım yollar var. Buldozerle yol açıyorsunuz. Yol açarken o buldozerin sarsıntısından sarsılan bir takım binalar oluyor sağda solda. Artık onlar geçti. Şimdi ince işlere başlandı. Artık bir tarafı sarsmaya gerek yok. Yapacağımız tek şey sadece Allah'ın ayetlerini okumak olacak. Her yerde sordukları, peki eski ulema ne olacak dendiği zaman, kardeşim Cenab-ı Hakk'ın adaletine güveniyoruz. Onlarla ilgili bilgi Cenab-ı Hak katındadır. Aksi sabit oluncaya kadar biz onların görüşlerini kabul ederiz. Aksi sabit olursa, yani Kur'an ve sünnete muhalif olduğu, Kur'an'a muhalif olduğu olursa, ortaya çıkarsa, o zaman da uymayız. Diyerek hiç tartışmaya girmeden devam etmemiz lazım. Evet. Tekrar ediyorum. Biz İnsanlarla ilişkilerimizde sadece Kur'an-ı Kerim üzerinde duralım. Asla tartışmaya girmeyelim muhterem arkadaşlar. Dakika. Ara veriyoruz. Evet, şimdi soru ve cevaplara geçiyoruz. Birinci soru şu. Deniz ürünlerinden olan karides, istiridye, midye yemek caiz mi? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala deniz avının helal olduğunu çok açık bir şekilde beyan ediyor. Şey yapar mısın? Uhille lekum saydul bahr. Maide suresinde olması lazım. Bunu cevaplamadık. Tamam. Uhille lekum saydul bahri. Allah-u Teala diyor ki deniz avı sizin için haramdır. Şey helaldir. Bir de ve ta'amuhu diyor. Ve denizin yiyeceği. Şimdi av nasıl yapılır? Kaçan hayvanlar için değil mi? Yani av için bir takım tuzaklar kurarsınız. Düzenekler oluşturursunuz. İşte denizde av atarsınız. Zıpkınla, oltayla neyse. Yani bir şekilde hayvanı yakalamaya çalışırsınız. Buldun mu ayeti? Ver bana. Al bu Kur'an-ı Kerim. Maide suresinin 96. ayeti, 125. sayfa. Uhille lekum saydul bahri ve ta'amuhu meta'an lekum ve lisseyyara. Yani deniz avı ve deniz yiyeceği size helal kılınmıştır. Yiyecek nasıl olur? Elinizi atar alırsınız. Av öyle değildir, değil mi? Mesela elinizi atar elmayı koparır yersiniz. Elma avlanmaz. Ama kuş avlanır. Çünkü kuş kaçar. Ya da tavşanı avlarsınız çünkü tavşan kaçar. Geyiği avlarsınız, onun için bir takım düzenekler kurmanız lazım. Kolay değildir avlamak. Denizdeki avlanabilen hayvanlar da öyledir. Bunlar balık türü şeylerdir. Denizin yiyeceği dendiği zaman da, mesela işte midye, elini atar koparırsın. Orada midye avladım kelimesi kullanılır mı? Kullanılıyor mu öyle bir şey? Kullanılmaz. Midyeyi topladım dersiniz. Şimdi bununla ayeti kerimede deniz avı ve deniz yiyeceği size helal kılınmıştır buyuruluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde de şöyle buyurulur. El bahru huve tahuru ma'uhu vel hillu meytetuhu. Deniz suyu temiz ve ölüsü helal olandır. Yani denizin suyu temiz olur, denizin ölüsü de helaldir. Ayet-i kerimelerde hurrime aleykumul meytetu veddemu vel hinziru, sizin için ölü, kan ve domuz eti haram kılınmıştır buyurdu. Şey, ve lahmul hinziri, yani hurrime aleykumul hurrimet aleykumud demu, yok yanlış söylüyor, hurrimet aleykumul meytetu veddemu ve lahmul hinziri ve ma uhille li gayrillahi bihi. Sizin için bu Maide suresinin 3. ayeti değil mi okudum? Sizin için ölü, kan, yani akan kan, ki o akan kan, akan ifadesi En'am suresi 145'te geçiyor. Akan kan, ölü, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar size haram kılınmıştır. Şimdi denizdekiler de hayvan değil mi? Yani canlı. Denizin ölüsü de haram olduğunu düşünün. Mesela balık ölürse haram olacak. Yakaladın mı besmeleyle keseceksin. Hamsiyi yakaladın, Bismillahirrahmanirrahim deyip keseceksin. Ne olur? Hiç hamsi yiyebilir miyiz? Ya da hamsinin kilosu artık çok zengin olanların alabileceği kadar ucuz olur. Şey, pahalı olur. Her birini şimdi yani ölü olarak yakalanmıyor mu hamsi? Hamsi, diğer bütün balık türleri ölü olarak yakalanmıyor mu? İyi ya, bak meyte dediğimiz ölü. Ölü hayvan haram ayetlerde. Şimdi denizin ölüsü de hayvan şey haram olursa işimiz zor. Onun için Peygamberimiz ne demiş? Zaten deniz avı deyince av zaten ölü yakalanır genellikle. Ama canlı yakaladığın zaman da kesersin normal avı. Mesela bir geyik avladınız, canlı yakaladınız, keseceksiniz. Balıkları yakalayanlar canlı yakalarlar. Aynı şeyi onlar için de şart koşsak kesmeniz lazım diye. Bak gülüyorsunuz. Hocam orada denizde balık öldüyse o balık. Denizde balık öldüyse iyi bir kenara bırak. Şimdi... Hayır, o bir kenarda dursun. Yani o ayrı bir soru. O ayrı bir soru. Şimdi bir av hayvanını yakaladığınız zaman kesmezsiniz de canlıysa, kesmezsiniz de ölürse o zaman haram olur. Denizden de yakalandığı zaman canlı, çırpınıyor değil mi hayvan? O zaman kesmeden ölürse ne olacak? Onun için Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi burada bizim imdadımıza yetişiyor. Aslında ayet üzerinde düşündüğümüz zaman bunu anlarız ama emin olamayız. Emin olamayız. İşte Peygamberimizin hadisi emin olmamızı sağlıyor. Bakın hadisler ne kadar önemli. Ama ayetlerle birlikte değerlendirilmesi şartıyla. Diyor ki huve tahuru ma'uhu, deniz suyu temiz. وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ, ölüsü de helal. Yani denizle ilgili değerlendirme farklı. Mesela insanlar yeryüzünde çok nadir ölü hayvan eti yerler. Ama dünyanın her yerinde insanlar balığı ölü olarak yerler. Yani yakalarlar, ölür, ondan sonra yerler, değil mi? Evet. Şimdi sadece Hanefi mezhebi balık ve balık şeklinde olan deniz avının yenebileceğini söylemiştir. Burada onların dayandığı bir hadis vardır. İşte denizin balığı helaldir diye bir hadise dayanırlar. Bu hadis Hanefi kitapları dışında bir yerde geçmez. Yani sahih bir hadis değildir. Zaten ayetten bu hadisin sahih olamayacağını da anlarız. Yani çünkü avlananlar balık, tamam. Peki taam ne? Yiyecek ne, deniz yiyeceğini? Avlanmadan elde edilenlerdir. Dolayısıyla deniz ürünlerinin tamamı helaldir. Evet, bugün bizim şeyde odanın kapısında televizyoncular kuyruk oldular. Biri girdi, biri çıktı. Bu konuyu sordular. Diyanet İşleri Başkanlığı demiş ki haram parayla kesilen kurban yerine geçer. Şimdi bakalım doğru mu söylemiş, yanlış mı söylemiş? Şöyle cebinizden bir para çıkarsanız, bak şimdi ben şöyle bir para göstereyim, yani bak bende de para var ha. Hocalarda para olmaz demeyin. Şimdi şurada bir para var. Bu para helal mı haram mı? Yani şimdi hocam sende haram para olmaz falan dersiniz de yani. Bu ayrı bir konu. Ama bu paraya baktığınız zaman para helal mı haram mı? Yani helal da olsa haram da olsa aynı para, değil mi? Onun için bu paranın kendisinde, kendi yapısında haramlık olmaz. Paranın yapısında haramlık olmaz. Ama mesela şurada çay var. Bu helal mı haram mı? Helal. Peki bu çayın yerine şarap olsa haram. Bitti. Çünkü haramlık onun yapısında olur. İşte şarap haramdır, domuz eti haramdır, ölü hayvan haramdır, akan kan haramdır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de kendi yapısından dolayı haram olan şeylerdir. Ama bu paranın haramlığı veya da helallığı paranın yapısıyla ilgili değil. Bunun kazanma şekliyle ilgilidir. Şimdi ben bunu helal yoldan kazanırsam bu para bana helal olur. Haram yoldan kazanırsam bana haram olur. Bu sadece kazanma yolumla ilgilidir. Ben bunu ne şekilde kazandıysam kazandım. Ben bu parayla gelir, sizin dükkanınızdan bir mal alırsam, sizin bu paranın kaynağını sormanız gerekir mi? Gerekmez. Bu alışveriş geçerli olur. Ama benim sorumluluğum devam eder. Yani bu parayı haram yoldan kazandıysam, o alışveriş geçerlidir. Sizden bu parayı vererek aldığım mal benim malım olur. Bu para da sizin malınız olur. Fakat ben bu parayı haram yoldan almışsam, o yolla kazandığım için o sorumluluk bende devam eder. O sorumluluğu bir şekilde ortadan kaldırmam lazım. O kişiye bir başka 20 lirayı verip borcumdan kurtulurum. Çünkü ha bu 20 lira olmuş, ha öbür 20 lira olmuş. Değişen bir şey var mı? Bir başka 20 lira verip borcumdan kurtulurum. Şimdi bu parayla ekmek yerine gidip de bir kurban alsa, kurban almış olmaz mı bu adam? Kestiği zaman Allah rızası için bir kurban kesmiş olur. Bu kişinin parayı haram yoldan kazanmasıyla ortaya çıkan günah devam eder. Ama o günah kurbana geçmez. O günah bu kişinin kendi üzerinde kalır. Şimdi Diyanet'in fetvası doğru mu değil mi? Doğru tabii. Doğru. Şimdi az önceki şeyi tekrarlayayım bakın. Ben birbirinize şu parayı verdiğim zaman haram yolla da kazanmış olsam benim verdiğim kişi için bu bir şey ifade etmez. Benim haram yoldan kazandığımı biliyorsa benim bu davranışımı onaylaması sebebiyle suçlu olur. O ayrı. O ayrı fasıl. Ama bunu sorması gerekmez. Bu parayı nereden kazandın diye. Bir de şimdi dükkanlarda bunu soracak olsak zaten adam müşteri bulamıyor. Bir de parayı nereden kazandın diye sorarsa. Para haramlık paranın değil kişinin suçudur. Ama mesela şöyle bir bardak bu çay yerine bu bir şarap olsaydı ben bu şarabı size verseydim size de haram olur muydu? Çünkü haramlık bunun yapısında olurdu değil mi o zaman? Eğer bu bir şarap olsaydı haramlık bunun yapısında olurdu. Ama bu bir çay olduğu için size verince bu da hiç size bir şey olmaz. İşte bu tür haramlarda da mesela sorulur. Faizden birisi para almış bir fakire versem olur mu? Bu fakir için bu faiz parası değildir. Alan için faiz parasıdır. Çünkü faizli ilişkiye giren bu kişidir, fakir değil. Anlatabildim mi? Dolayısıyla haram parayla adam kurban almışsa bu kurban olur. Bu şahsın sorumluluğu devam eder. Oradaki o şeyi kapatması lazım. O günahını kapatması lazım. Nasıl kapatacaksa kapatır. Eğer bundan dolayı ceza giymesi gerekiyorsa giyer. Tazminat ödemesi gerekiyorsa öder. Borcunu kapatmasıyla yetiyorsa kapatır. O sorumluluk devam eder. O ayrı bir şey, bu ayrı bir şeydir. Anlatabildim mi? İkinci soru. Burçların İslam'da yeri nedir? Burçlar dediğimizde 12 tane yıldız değil mi? Yani yıldız kümesi. Her ay yani gökyüzündeki ay işte kamer dediğimiz o ay her ay birisini dolaşıyor. 12 tane olduğu için bir yılda hepsinde dolaşıyor. Hal hatır soruyor, geliyor. Her ay birisine misafir oluyor. Yok onları bekliyorlar onu. Şimdi burçların bakın biz bir şeyde yaşıyoruz. Bir tabiat içerisinde yaşıyoruz. Etrafımızdaki yani yaşadığımız iklimin bizim üzerimizde etkisi var mı? Var. Mesela Erzurumlar sert oluyor. Ben hariç. Şimdi o soğuk havada büyüyeceksiniz, soğuk suyu içeceksiniz. Yani bulunduğunuz bölge sizi etkiler. Bulunduğunuz bölge etkiler. Peki bulunduğumuz bölge etkiler de acaba atmosfer bizi etkilemez mi? Etrafımızdaki o şey, onların çünkü bir sürü şeyleri var. Kendi işte yörüngeleri, neşrettikleri bir takım enerjiler, şunlar bunlar. Fakat bunun her kişideki etkisi farklı olabilir. Ama bu demek değildir ki burçlar bizim kaderimizi belirler. Hayır. Tıpkı bir iklimde yetişen insanlarda bir takım farklılıklar olduğu gibi şu mevsimde doğan kişide o zamanın çevre etkileriyle bir takım farklılıklar olabilir. Mümkün. Olur demiyorum. Olabilir. Hani birisi bu var diyorsa yok olmaz demenin bir anlamı yok. Olabilir. Ama kişinin kaderi buna bağlanırsa bu son derece yanlış olur. İnşallah fırsat olursa önümüzdeki hafta bu kader konusuyla ilgili ayetleri ve hadisleri okuyacağız size. O zaman göreceksiniz. Bu son derece yanlış olur. Burçlara bakarak fal şey yapmak, zaten o fallara bakın, o kadar genel şeyler söylerler ki siz bir şekilde kendinize çekebilirsiniz onu. Şimdi gökyüzündeki bir takım değişiklikler sebebiyle meydana gelecek olan mevsim değişiklikleri, hava değişiklikleri, yani fiziki şartların ortaya çıkmasından dolayı meydana gelecek değişiklikler konusunda tabii ki bilgi edinilir. İşte yağmur yağacak deniyor. Neye göre yağmur yağacak deniyor? Allah'ın yarattığı bir takım kanunları keşfetmişler. İşte şurada şöyle bir basınç olursa, burada böyle bir nem oranı olursa, rüzgar şöyle gelirse yağmur buraya iner diye bir ilim oluşmuş. Dolayısıyla yani yıldızların, gezegenlerin insanın üzerinde etkisi, çevrenin etkisi manasında olur. Ama bunlara bakılarak fal şey yapmak, fal bakmak, işte senin burcun şudur, senin özelliğin budur falan gibi bir kısım insanlarla ilgili böyle kaderini etkileyici şeyler söylemek de asla caiz olmaz. Şimdi üçüncü soru, organ bağışlamak caiz mi? Şimdi bunlar normalde organ bağışı caiz olmaz. Ancak istisnai hallerde caiz olabilir. Yani zorunlu hallerde caiz olabilir. Yani birisinin bağışlayacağı organ bir başkasının hayatını kurtaracaksa, bu da yapılan çalışmalar ortaya çıkmışsa ki doktorlar öyle diyorlar. Artık basın yayın kuruluşları da toplumu o şekilde hazırlıyorlar. O zaman bu bir zarurettir. Yani haramdır bir kimsenin organından yararlanmak. Fakat bazen mesela domuz eti haramdır. Ama insan zaruret altında kalırsa domuz eti de yiyebilir ölmeyecek kadar. İçki haramdır. Ama boğazına bir şey tıkanır da onu yutacak başka bir sıvı olmazsa, işte tıpkı bunun gibi zorunlu hallerde o zaruretle sınırlı olarak organ bağışlanması ve bağışlanan organın bir hastada kullanılması caizdir. Zaten uygulamada öyledir ama buradan şu ortaya çıkması gerekir, organ satışı asla caiz olmaz. Yani hayat bitirmek için değil, hayat kurtarmak için. Bir kişinin hayatını kurtarabiliyorsa bir kimse, kendisinde çift olan organlardan mesela İki böbrekten birisini vermesi caiz görülmüştür. Yani İslam Fıkıh Akademisi'nin bu konuda bir çalışması var. Orada caiz görülüyor. Kaynakları da bu zaruret şeyidir. Yani bir kimsenin hayatını kurtarılacağı yapılan deneyler ortaya çıkmışsa bu olabilir. Ama burada şu var. Ölmeden bir kimseyi öldürmek, bu tam bir cinayet olur. Onun için ölümüne kesin olarak karar verildikten sonra bu işlemler yapılabiliyorsa olur. Ama aksi takdirde olmaz. Ne o soru? Geçen Ramazan'da Kadıköy müftüsü şöyle bir açıklamada bulundu. Hakkımızı yiyen bir kimseye hakkımızı helal etmezsek o insan azaba uğrar ama bizim ondan bir istifademiz olmaz. Ama o şahsa hakkımız helal edersek ona sadaka vermiş sevabı alırız. Doğru söylemiş. Yani şimdi bir kişi bize hakkımızı, ama şu var bak, bu ahirette birisinden bizim hakkımız varsa bu hakkımızın karşılığını onun sevabından Cenab-ı Hak alarak bize verir diye bir hadis-i şerif var. Yani borçların ödenmesi var. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz, müflis kimdir diyor. Diyorlar ki ya Resulallah işte malını yitirmiş, zarar etmiş olan. Hayır diyor. Ahirete dağlar gibi sevapla gelir. Birçok kimsenin hakkını yediği için o gelir kendi payını alır, bu alır, bu alır, elinde hiçbir şey kalmaz. Bu defa o insanların alacağı bir şey kalmadıkları için, kalmadığı için kendi günahlarından buna vermeye başlarlar. Bu neye benzer? Yani sen bana ödeyecek paran yok, bu defa benim borcumu öde hadi bakalım diyorsun. Denge sağlanır. Denge sağlanır tabii. Ama burada bu birebir bir kazançtır. Fakat bu dünyada bu insanın hakkınızı helal ederseniz en az 1:10 kazançlı olursunuz. Orada birebir. Yani 1 lira alacağınız varsa 1 liralık alacak alırsınız. Ama bağışladığınız zaman Allah o 1'in yerine size 10 lira verir. Hakkı tutmamak lazım. En az 10 lira verir. Mesela bir ayet-i kerimede buyuruyor ki Cenab-ı Hak فَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ Bir kimseye ceza verecekseniz onun size verdiği zararın dengiyle ceza verin. Ama وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ Hele bir sabrederseniz لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ O elbette ki sabredenler için daha hayırlıdır. Çünkü مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا Kim bir iyilik yaparsa onun 10 katını alır. Bağışladığınızda, bağışlamazsanız 1 kat alırsınız. Bağışlarsanız 10 kat alırsınız. Bu manada bağışlayanlar her zaman karlı çıkar. Anlatabildim mi? Soru sahibi sendin galiba. Sizin miydi? Yok yok şeyin, Cahit Bey'in. Biz her ümmete uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهَا نَاسِكُوهُ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقُهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Şimdi bu ayette şöyle, her ümmet için bir kurban ibadeti oluşturduk. Kurban ibadeti, kurban zamanı, kurban yeri. Her ümmette bu var. Bunlar onu keserler. Niçin? Allah'ın onlara vermiş olduğu hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. Bizde de bir kurban şeyi var değil mi? İbadeti var. Bir zamanı var. Ne zaman? Kurban bayramı. Bir mekanı var. Neresi? Mekke. Mekke. Yani bir de hediye kurbanı diye bir kurban var. Yani bu kurban bayramı kurbanının mekanı yok ama mekanı olan bir kurbanımız da var bizim. Belli yerlerde kesilen hediye kurbanı var. Bir de kurban kesme olayı var. Şimdi bu ayet-i kerime kurbanla alakalı. Şimdi oradaki evet. Soru külli ümmetin, her ümmetin falan. Biraz önceki Hinduizmle, Budizmle alakası falan olabilir mi? Yani her ümmet ya. Ha, Budizm ve Hinduizmle alakası. Budizm ve Hinduizmle alakasını söyleyebilmek için o onları çok iyi bilmek lazım. Ben kendimi şahsen o konularda uzman kabul etmiyorum. Tamam. Olabilir ama Budistler mesela hayvan kesmezler. Budistler de hayvanı öldürmek en büyük günahtır. Hiç bir hayvan kesmezler onlar. Hatta bir karıncayı bile öldürmezler. Evet. Tamam, hepsi aynı sorular. İnşallah bu konularda da biraz bir şeyler öğrenirsek, yani bu Hinduizm ve Budizmi de iyi kavrayabilirsek, çünkü bu konularda görüş belirtebilmek için çok iyi kavramak lazım. Öyle iyi bilmeden görüş belirtmek yanlış olur. Her ümmete bir şeriat verdik derken, her ümmete peygamber gönderdik derken, onlardaki usuller, kaideler... Şimdi her ümmete gönderilen peygamberle ilgili bir kısım hükümlerin o ümmetler tarafından değiştirildiğini de biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'e göre gusül abdestini namaz kılabilme şartı olarak göstermekte, namaz kılmayan kişiler için gusül abdestinin önemi var mıdır? Evet, Kur'an-ı Kerim'de bu arkadaşımızın dediği doğru. Diyor ki اِذَا قُمْتُمْ يَا اِيُّهَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ Müminler namaza kalktığınız zaman فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ Yüzünüzü yıkayın. وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ Kollarınızı dirseklere kadar. ve emsuhu bi ru'sikum, başını mesedin, ve erculekum ilel kâbeyn, ayaklarınıza topuklara kadar. Ve in kuntum cunuben fattahharu, cünüpseniz iyice temizlenin. Kim için veriliyor bu emir? Namaz kılan için. Namaz kılmayan kişinin yıkanması gerekmez. Ama Müslüman namazını kılar. Müslümanın namazını kılmaması diye bir şey de olmaz. Yani abdest de namaz içindir, gusül de namaz içindir. Namaz da Müslüman içindir, evet. Enes Hoca'nın dediği gibi. Şimdi, onun için Müslüman olmayan, şey affedersiniz, Müslüman olan yabancılar bir gusül abdesti alırlar ihtiyaten. Hani olabilir ki cünüp olmuşlardır. Namaz da kılacakları için gusül alarak namazlarını kılarlar. Çünkü bir gayrimüslim Müslüman olduğu zaman, diyelim ki saat 2'de mesela ikindi oluyor. Gayrimüslim de saat 2'ye 5 kala Müslüman olmuş. Öğlen namazını kılması lazım. E bilmiyor, e bilmesin, benzeterek kılsın. Ne kadar biliyorsa o kadar kılar. E efendim bu cünüpse yıkanıncaya kadar vakit geçerse o zaman öğlen namazı farz olmaz, ikindi yıkılmaya başlar. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَ ayeti az önceki açıklamayla çelişmiyor mu? Kimse günah yükletiyor dedi ki nerede gidiyor? Diğerinin günahından alır borcunu ödeyemiyor. Az önceki ayette çatışmıyor. Burada borcunu ödüyor. Bak burada kimse kimsenin yükünü taşımıyor. O kişi, yani soruyu biraz daha açalım da anlaşılsın. Hani ahiretle ilgili bir hadis-i şerife dayanarak bir örnek verdik ya, adam dağlar gibi günahla gelir, şey affedersin, sevapla gelir, hakkını yediği kişilere dağıtılır. Şeye benzer, yani borcunuz var, bu dünyada böyledir. Borcunuz var, 10 milyon dolar borcunuz var, buraya 9 milyon dolar parayla geldiniz. Bütün parası 100 dolar bir adam, olan bir adam bu 9 milyon doları gördüğü zaman ay bu adam ne zenginmiş falan der, böyle hayran kalır, şaşar kalır, ah o paralar keşke benim olsa falan der. Alacaklar gelir, o alır, tamamı gider. Adam 1 milyon dolar daha borcu var. O öbürünün cebinde hala 100 dolar var. O başlar şükretmeye, ya Rabbi çok şükür. E şimdi 1 milyon daha dolar daha borcu var. O zaman bunlar, senin ödeyecek paran yok. Öyleyse falancanın bize, bizim falana, benim falana 100 bin dolar borcum var. Onu sana havale ediyorum, sen öde. Benim de falana 10 bin dolar şu var. Bütün o 1 milyon dolarlık borçlarını da bu adama transfer ettikleri zaman bu adam kabul etmek zorunda. Çünkü borcu kapatması lazım. E burada başkasının yükünü buna yüklemek var mı? Kendi yükünü yüklüyorsun. Çünkü borç senin borcun. Dolayısıyla kimsenin yükünü çekmesi diye bir olay burada yok. Kişi kendi yükünü çekiyor. Böylece dersi bitirmiş olduk. Aa, bir şey daha varmış burada ya. O zaten önümüzdeki hafta bu konuya temas edeceğiz. İstersen sen bunu sakla da.